آج کا معنی گورنمنٹ فکس کر دیتا ہے کہ غیر مسلم سے پر ایکڑ ہم نے کتنا لینا ہے. گورنمنٹ فکس کر دیتا ہے کہ غیر مسلم سے پر ایکڑ یا پر مربع ہم نے کتنا کچھ لینا ہے. جیسے کہتے ہیں خراج, کیا کہتے ہیں خراج. اور دوسرا جزیہ. دوسرا مسلمان تو بہت ساری چیزیں ادا کرتے ہیں, نظر ادا کرتے ہیں, صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, غسل ادا کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اور مسلم غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے صرف خراج ادا کرے گا؟ اگر اس کی زمین میں وہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہے تو پھر تو اسے جزیہ ادا کرنا ہوتا ہے. کیا ادا کرنا ہوتا ہے؟ جزیہ, جسے کہتے ہیں ٹیکس. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز یہ ہوتا ہے ٹیکس, وہ ٹیکس جو پر ہیڈ لیا جاتا ہے, اس کو جزیہ کہتے ہیں. کیسا لیا جاتا ہے؟ پر ہیڈ لیا جاتا ہے. جہاں تک بزنس کا تعلق ہے تو بزنس کا ٹیکس علیحدہ ہوتا ہے. یہ بھی لکھیں کہ غیر مسلم تاجروں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس طرح, وہ تحفے جو غیر مسلم ریاستوں سے مسلم ریاست کو ملے. ہمارے والے تو اپنے گھر لے چلتے ہیں, کوئی لارکانہ لے چلتا ہے, کوئی راونٹ. حالانکہ پرسن کو نہیں دیے جاتے, یہ کس کو دیا جاتے ہیں؟ اب جو جیل میں پڑا ہوا ہے تو اسے تحفہ بھیجوا ہے. اب تو سب مولا بخش ملتے ہیں. تو وہ گفٹس جو غیر مسلم ریاستوں سے مسلمان ریاست کو ملے وہ بھی اس شعبے میں چلے جائیں گے, بیت المال کے اسی شعبے. اور دیکھیں صحابہ کتنے پاک لوگ تھے. ایک صحابی کو ایک نالا مل گیا تھا, پچھلوا پہ نہیں ڈالا جاتا. وہ جب زکات جمع کرنے گیا تھا تو اس کو ایک نالا مل گیا تھا, اس پر وہ علیحدہ رکھ دیا تھا, صحیح. لیکن جب آیا حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ نالا مجھے کسی نے بطور گفٹ دے دیا. بطور تو اس کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ یہ میرا پرسنل ہوگا, یہ میرا پرسنل ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ اسے کہہ دیا کہ حلّا جلست فی بیت امک فیعطیک, کہا اگر آپ اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوتے اور حکومت کے اسائن ڈیوٹی پر میں ہوتے تو پھر بھی نعرہ ملتا. میں کہا نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گورنمنٹ کے موظف کو دیا گیا ہے, یہ آپ کو پرسنلی نہیں دیا گیا. اس نے فوراً رکھ دیا اس مال کے ساتھ. لیٹ اس بی آر میں آ گئی, گڑبڑ کر دیا, سارے گڑبڑ کر دیتے ہیں. ہوتا نہیں ہے. اب نے دنیا کو کوئی تحفہ دیتا ہے دیتا ہے؟ کوئی اس کا پوچھتا بھی نہیں. ہوتا شعبہ بیت المال کا, اسے کہتے ہیں نوع الضوائع, ضائع کا معنی. نوع الضوائع کا معنی وہ مال جس کا کوئی مالک نہ ہو. آدمی مر گیا, ہی ہیز نو اینی وارث, اس کا کوئی ولی وارث نہیں. سو دیٹ پراپرٹی ول گو ٹو بیت المال. کسی کو راستے میں کوئی چیز مل گئی, ویلیوبل چیز. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بال پوائنٹ, دیٹ ول کاسٹ اونلی ون ڈالر, یو شوڈ یوز اٹ. حضرت اسراب نے فرمایا قصوۃ الحبل. یہ دیکھیے شریعت نے کوئی بات چھوڑی نہیں. قصوۃ الحبل, حضور نے فرمایا جس طرح وہ تازیانہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں چابکم کہتے ہیں, چابک نہیں یا چھوٹی رسی. چھوٹی رسی ہوتی ہے وہ جو حیوان اس سے باندھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک اٹ ٹو یور ہاؤس, راستے میں مل گیا. اس کے لیے آپ نے کون سے لاؤڈ اسپیکر پر آواز کرنے ہیں کہ مجھے ایک بال پوائنٹ مل گیا اگر کسی کا ایئرپورٹ آئے, صحیح. جیسے شیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاء التحفہ کے حقیر چیز, ویری لائٹ تھے, بڑی چھوٹی چیز نہیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ویلیوبلس, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ویلیوبل. اور ویلیوبل کا آپ نے یعنی پورا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضَ. ڈاکٹر کہاں ہے؟ روم میں بھی نہیں. سمجھا بھائی؟ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. تم نے تلاوت کیا نا؟ تم نے تلاوت کیا؟

محمدن کہتے ہیں. محمدن کہنا ہاں کیا محمدن ہے, کہتے ہیں کہ محمدن ہے. بلکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو اسلامک لا, اسلامک فیملی لا, مسلم فیملی لا جو لا کالجز میں پڑھائی جاتی ہے, کون سے لا کالج میں, اردو والی کی میں بات نہیں کر رہا, میں مجھے پتہ نہیں کہ کراچی میں اردو میں لا پڑھاتے ہیں, پتہ نہیں وہاں کیا کچھ پڑھاتے ہیں, لیکن جہاں پہ انگلش میں لا پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ جو مسلم فیملی لاز ہے, دا بک ہیز بین ریٹن بائی اے برٹشر اینڈ دا بک ہیز بین گیون دی نیم محمد اللہ. بٹ محمد اللہ نام اللہ بائی دیٹ از ناٹ محمد اللہ, دی لا واز ناٹ فرینڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دا سورسز ہیو بین گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی. انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله, آپ سارے کی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. فإن اللہ شدید العقاب, تو تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اب اس سے آگے والے کلمہ اس سے بھی زیادہ زوردار ہے کہ آپ مسلمان کے جہاد کو ٹیررزم کا نام نہیں دے سکتے. دیٹس ناٹ ٹیررزم, that's not terrorism. A person who is going to challenge the authority and supremacy of Allah subhanahu wa ta'ala, آپ اس کے حوالے سے کہتے terrorism ہے. آپ اس کی گندگی کو نہیں جانتے. اب اس کی گندگی آپ ذرا ایک آیت نکالے سورہ بقرہ کی, سورہ بقرہ دیکھ لیا آیت نمبر 215. آیت نمبر 190 پہلے دیکھو, 190 دیکھ لیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اور جنگ کریں اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو آپ سے جنگ کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انہیں نچوڑیں, لیکن جو آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا پھر فائٹ شروع کر دیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا, آپ ٹرانسگریشن نہ کریں, آپ زیادتی نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اعتداء کرنے والوں کو. وقتلوهم, اور قتل کریں سازشیوں کو, کنسپریٹرز, فائٹ دی کنسپریٹرز حیث ما ثقفتموهم, ویئر ایور یو پیپل فائنڈ دیم فائٹ دیم. کیونکہ اگر آپ سازشی کو چھوڑ دیتے ہیں, if you will leave the sazishi and the conspirator to launch his conspiracy, what will be the ultimate consequences? Aapki apni life khatre mein hogi. To Allah Kareem ne farmaya ke waqtulum haythu saqiftumum, aap qatl kar de unhe jahan bhi aap unhe dhoond paaye. Wa akhrijum min haythu akhrajukum, ab aap unhe gharon se bhi dakhal karenge to phir aap pe ungliyan uthai jayengi ke terrorist hain. Allah Kareem ne farmaya kiya un logon ne aapko Makkah se nahi nikala, تمہارے زلف میں آئی تو خوش نے کہلائی, وہ تیرے جی جو میرے نام ہے یہ سیاہ میں تھی, وہ تیرے جی جو میرے. عجیب بات ہے بھائی, مسلمان اپنے دفاع کے لیے لڑتا ہے تو کہتے دہشت گرد ہے, نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا, بس منہ پہ مہر لگی ہوگی کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. ہاں ہم اتنے کنوینئن ہیں, ہم اتنے کنوینئن, کوئی نہیں کہتا کہ دے آر مسلم, the people of Kasol, they are Muslim. No, they are ethnic Albanian. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. They are not ethnic Albanian. They are not fighting for their ethnicity. They are fighting for their own being. What's the big enmity of the base or the foundation of enmity between Serbian and the Kosovan? What's the base? That's Islam. That's religion. Because they don't want Islam to be there in Europe. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور نکالے ان کو, مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کو بھی نکالا تھا. وَالْفِتْنَةُ, اچھا یہ دوسرا جواب, صاحب یہ دوسرا جواب پروپیگنڈے کا, کہ اچھا لوگ کہیں گے مسلمان کیا قتل کرتے رہتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, کنسپریسی اور شرک یہ تو قتل سے بھی بدترین گناہ ہے. تو آپ کا قتل لوگوں کے نوٹس میں, اور ان کی کنسپریسی یہ لوگوں کے نوٹس میں نہیں, آپ کا قتل کرنا لوگوں کے نوٹس میں, اور ان کا شرک یہ اللہ کی سپریمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کے نوٹس میں نہیں. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام ان کے ساتھ فائٹ نہ کریں عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک حتی يقاتلوكم فيه مگر الا آکے وہ آکے ساتھ وہاں فائٹ شروع کر دیں فإن قاتلوكم اگر وہ آکے ساتھ قتال کرے فقتلوهم تو پھر قتل کر دیں ان کو کذالک جزاء الکافرین اس طرح بدلائے منکرین کا فإن انتهوا اگر وہ رک گئے کنسپریسی سے سازش کرنے سے رک گئے فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے پھر انہیں چھوڑیں وقاتلوں حتی لا تکون فتنہ اور فائٹ کریں ان کے ساتھ حتی اس وقت تک لا تکون فتنہ کہ مسلمان تخت مشک نہ بنا رہے حتی لا تکون فتنہ کہ آپ نے فائٹ کرنا ہے کفار کے ساتھ کس وقت تک جب تک تصور یہ تخت مشک بننے سے ان کو چھٹکارا نہ ملے ویکون الدین للہ اور ہو جائے غلبہ اور دین اللہ کا فإن انتهوا اگر لوگ رک گئے کفار رک گئے کنسپریسی سے فلا عدوان الا علی الظالمین تو زیارتی کا کوئی تصور نہیں مگر ظلم کرنے والوں کے ساتھ اب آپ جائیں 216 پر تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر فائٹ کرنا اللہ کے دین کے لیے وہ کرہ لکم حالانکہ طبیعت کے اعتبار سے یہ آپ کو ناپسند ہے طبیعی اعتبار سے انسان پسند نہیں کرتا کہ فائٹ کرتا رہے وہ آسان تک رہو شے ان اور بسا اوقات آپ ناپسند کریں گے ایک چیز کو وہ خیر لکم لیکن وہ آپ کے لیے نتائج کے اعتبار سے بہتر ہوگا وحسان تو حبوشین اور بساؤ کا آپ پسند کریں گے ایک چیز کو شر لکم لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے بڑا برا ہوگا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کریم فرماتے ہیں نتائج کو میں جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے اور پیچھے یسألونک عن الشہر الحرام یہ پوچھتے ہیں آپ سے معزز مہینے کے متعلق تو معزز مہینے کی چار تھے کتنے تھے چار شوال ذیقعدہ ذوالحجہ اور رجب رجب یہ ساتواں مہینہ ہے رجب ساتواں مہینہ ہے اور شوال یہ دسواں مہینہ ہے ذیقعدہ یہ گیارہواں مہینہ ہے اور ذوالحج یہ بارہواں مہینہ ہے تو یہ چار مہینے یہ محترم سمجھے جاتے تھے کہ اس میں دشمن کے ساتھ لڑنا بھی نہ جائے تو انہوں نے کہا اچھا واقعی یہ ہوا تھا سریہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپیڈیشن اور مہم پر صحابہ کو بھجوا دیا تھا اور ان کا آمنا سامنا ہوا قبیلے کے لوگوں سے جن کے خلاف وہ گئے تھے تو وہاں ایک آدمی کا قتل ہو گیا اس جنگ میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا اس جنگ میں اب ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا کیا پیدا ہو گیا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا کہ یہ رجب کا پہلا دن تھا رجب کا آخری دن تھا یا شعبان کا پہلا دن تھا اگر رجب کا آخری دن ہے تو مینز کہ یہ قتل اور مرڈر شہر حرام میں ہو چکا ہے جو ناجائز ہے اور اگر شعبان کا پہلا دن ہے تو اٹ مینز کہ یہ شہر حلال میں ہو گیا ہے وہاں قتل کرنا پھر جائز ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب مسلمان کہتے رہے کہ بھائی شعبان کی رویت ہو چکی ہے شعبان کی رویت ایک دن شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے اس بار لاس اینجلز میں اس بار لیونر مان فار دی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری فار دی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری لاس اینجلز میں ذوالحجہ کا مہینہ 31 دنوں کا تھا کتنے دنوں 31 دنوں کا عید تو انہوں نے سعودی عرب کے پیچھے منائی عید لیکن محرم ہم سے بھی ایک دن پیچھے شروع کر دیا سعودی عرب کے ساتھ محرم تو 31 دن ہم نے کہا کہ بھائی یہ غلط ہے میں نے کہا کہ انہوں نے پھر فوت کر دیا کہ ہاں آپ لوگ ٹھیک کر رہے تھے ہم نے غلط کر دیا تھا ہم لوگ ٹھیک کر چکے تھے اور ہم نے غلط کر دیا تھا تو انہوں نے ذوالحجہ کا مہینہ 31 دن کا بنا دیا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیونر من یا 29 کا ہو گیا 30 کا ہو گیا 31 کا کوئی تصور نہیں ہے اب بات وہ لوگ چینجتے رہے اس قتل والے دن کو کہ یہ رجب کا آخری دن ہے تاکہ مسلمانوں کو کنڈم کرے کہ یہ دیکھیے کیسے آسمانی دین کے دعوے دار ہیں شہر حرام میں انہوں نے قتل کر دیا ہے صحیح یعنی ان کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا میڈیا کو استعمال کر دیا یہ ہوتے ہیں مسلمان دیکھیے خواتین کو برقع پہناتے اور پتہ نہیں تعلیم پر پابندی لگا دی اور یہ کیا اور وہ کیا پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر اللہ کریم نے پروپیگنڈا کا رد کر دیا اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈیفینس میں نہ آئے یعنی اس مسئلے کو ڈسکس نہ کریں کہ نہیں یہ رجب کا آخری دن نہیں تھا یہ شعبان کا پہلا دن ہے اگر اس ڈیفینس میں آپ پڑ گئے تو یہ مصیبت آپ کے گلے میں پڑ جائے گی ہمیشہ آپ ڈیفینس سے ایجیشن پر آ جائیں. ڈیفینس میں پڑھیں گے تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بجائے اس کو تو یہ کہتے رہے کہ نہیں نہیں میرے جو کہا کہ یہ دن نہیں تو شعبان کا پہلا دن تھا, ہم نے شہر حرام میں کوئی قتل نہیں کیا. اللہ کریم نے فرمایا انہیں کنڈم کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک جرم کیا ہوگا, رجب میں قتل کر دیا ہم نے ایک جرم کر دیا ہے, لیکن آپ لوگ کتنے جرم کر رہے ہیں اپنی جگہ سے. یسألونک عن الشهر الحرام, یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرام اور محترم مہینے کے متعلق تعلیم سے کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل کہہ دیجئے کہ تعلیم فی کبیر, کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, جنگ کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آپ اس ڈیفینس میں نہ پڑھیں کہ ہم نے جو قتل کر دیا ہے وہ شعبان کے پہلے دن میں ہے اور اگر کے آخری دن میں نہیں, بلکہ ان کو ملزم بنا دے. وصد عن سبیل اللہ, لیکن لوگوں کو اللہ کے دین سے منع کرنا. وہ کفر بھی, اللہ کے ذات سے انکار کرنا. والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے لوگوں کو منع کرنا. وہ اخراج عالی مل ہو, اور مکے والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا. اکبر عند اللہ, یہ تو شہر حرام کے قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں جو چاروں کے چار آپ کر چکے ہیں اور وہ چھوڑے. والفتنہ تو اکبر من القتل, اور شرک کرنا اللہ کے ساتھ یہ تو قتل سے بدر جہاں بدترین گناہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ڈیفینس میں نہ ہو, آپ ایگریشن کا انداز اختیار کریں کہ ہم تو ایک جرم کا ارتکاب کر چکے ہوں گے, آپ تو پانچ کا کر چکے ہیں. ہماری ایک جرم آپ کے نوٹس میں اپنے پانچ جو ہر ایک اس سے بدر جہاں بڑھ کر ہے تو وہ آپ کے نوٹس میں نہیں آتا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا تھا تو عورت گبن ہو گئی, گبن, اور آدمی کا تعلق تھا دینی ماحول سے تو باقی دینداروں نے ایسے کہہ دیا کہ خدا کے بندے یہ کیا خبا سکتی ہے, ایک تو یہ کام نہیں کرنا تھا اور اگر کر دیا تو پھر ڈسچارج آؤٹ سائڈ کر دے تو کوئی گلیا تو نہیں ہوتا, کوئی مصیبت تو نہ ہوتی. تو اس نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال تھا, لیکن یہ کہا کہ مجھے امام محمد بن حسن کا قول یاد آیا کہ اس نے ڈسچارج آؤٹ سائڈ کو مکرو قرار دیا ہے. اس نے کہا بیڑا غرق ہو آپ کا, حرام کا ارتکاب کر رہے تھے اور مکرو نہ کرتے رہے. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم الذي ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار صلى الله خيرا خافيا. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم نے تمہید میں کہہ دیا تھا سورہ انفال کے تمہید میں اور مباحث میں, اس میں کچھ ضروری مباحث ہیں. ایک بحث تو اس میں یہ ہے کہ اس جنگ میں جتنی ساری خامیاں, وہ صحابہ کرام سے جو نقصانات سرزد ہوئے تھے کیونکہ پہلی جنگ تھی, تو اس صورت میں ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آئندہ کے لیے یہ خامیاں آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں, تو ان خامیوں کا آئندہ کے لیے اعادہ نہ ہو. دوسری بات یہ کہ جب آپ جنگ میں چلے جائیں تو خدا پر اعتماد آپ کا قوی ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ اخلاقیات آپ کے حالت امن اور حالت جنگ دونوں میں عالی ہونے چاہیے, یہ نہ ہو کہ حالت جنگ میں آپ اخلاقیات کا دامن چھوڑ دیں. اور چوتھی بات یہ کہ مشرکین, منافقین اور یہود کو خطاب ہے. پانچویں بات, غنائم کا حکم ہے. چھٹی بات کہ کبھی جنگ کے پس منظر میں صلح کی درخواستیں آئیں گی تو صلح کے لیے بھی ہدایات دے دی گئی ہیں جنگ کے ساتھ ساتھ. اور ساتویں بات, ریاست اسلامی کے دستوری دفعات کا تذکرہ ہے, ریاست اسلامی کے دستوری دفعات کا تذکرہ ہے. یہ دیکھیے قرآن کی برکات ہیں, وہ سامنے اتنی ڈھیر ساری روٹیاں پڑی ہیں کہ آپ جاتے ہوئے اپنے ساتھ روٹیاں اٹھا کے لے چلیں, آ جاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے آپ میرے ہو جائے تو میں آپ کا. اب یہ پہلا قاعدہ ہے جنگ کے متعلق, جو اب آیت آ رہی ہے آیت نمبر 15, یہ جنگ کے متعلق پہلا قاعدہ اور پہلا رول اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا, جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں. اذا لقیتم, جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں, اذا لقیتم الذین کفروا, جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں, آپ کا آمنا سامنا ہو جائے کفار کے ساتھ میدان جنگ میں, ظافر میدان جنگ میں, ظافر مقابلہ کرنے, ظافر مقابلہ کرنے. فلا تولوهم الادبار, تو آپ اپنی پیٹھ نہ پھیرا کریں ان کی جانب, مینز آپ دور نہ لگائیں, پھر آپ بے جگری سے لڑیں. فلا تولوهم, تو آپ نہ مڑائیں ان کی جانب الادبار اپنی پیٹھ کو, مینز کہ آپ فیس ٹو فیس پر لڑتے رہیں, آپ دوڑے نہ بھاگے نہ. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, اور جس نے بھی اپنا منہ پھیر لیا اسی دن جنگ کے دوران, تو اس کا جواب پیچھے آ رہا ہے. فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وہ اللہ کے غصے کا مستحق تیرا, اللہ کے غضب کا مستحق تیرا, کہ لڑ رہا ہے اللہ کے لیے اور بھاگ بھی رہا ہے, لڑ رہا ہے اللہ کے لیے اور بزدلی کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے. دوسری جگہ بات گزر گئی تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان تکونو تعلمونا فانہم یعلمون کما تعلمون, غالباً سورہ آل عمران میں. یوسف انکل کے پاس ایک سی ڈی ہے, اس میں آیات جلدی نکلتے ہیں, لیکن یہاں پہ اس کے لیے کمپیوٹر کا انتظام کرنا ہوگا, تو فوراً آیت نکل جائے, آیت نکل جائے گی. ہاں ہاں میں تو کر رہا ہوں, لیکن یہاں ہونا چاہیے. برتھ اب ہاتھ نہیں آ رہا ہو آیات, لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر آپ لوگ درد محسوس کرتے ہیں میدان جنگ میں زخمی ہوتے ہوئے, اللہ کریم مسلمانوں کو انکریج کر رہا ہے کہ اگر آپ درد محسوس کرتے ہیں میدان جنگ میں جب آپ کو ضرب لگ جاتی ہے, فإنهم يعلمون كما تعلمون, یہ کفار کو اسٹیل کے بنے ہوئے تو نہیں, وہ بھی تو زخمی ہو کے درد محسوس کرتے ہیں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لڑتے ہیں اور آپ بھاگ جاتے ہیں. وہ ترجون من اللہ ما لا يرجون, حالانکہ آپ اللہ سے اس ثواب کا امید رکھتے ہیں جن کا وہ عقیدہ نہیں ہے, تو وہ یہ عقیدہ رکھ کے بغیر بھی جگری سے لڑتے ہیں اور آپ عقیدہ کے باوجود بھاگ جائیں گے, اس کی تو کوئی تک نہیں بنتی, کیا بے تک کی بات ہے. اللہ کریم نے کسی عجیب انداز سے انکریج کر دیا مسلمانوں کو کہ اگر آپ تکلیف محسوس کرتے تو کافر بھی اسٹیل کے بنے ہوئے تو نہیں. اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ آپ لڑیں گے زخمی ہوں گے پھر بھی اجر, شہید ہوں گے پھر بھی اجر, زندہ رہیں گے پھر بھی اجر, وہ زندہ رہے تو دو زخی, وہ زخمی ہو گئے تو دو زخی, اور وہ مر گئے تو پھر دو زخی جان. آگے بات آ رہی ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا, جب آپ آمنا سامنا کر دیتے کفار کے ساتھ جنگ کے میدان میں, فلا تولوهم الادبار, تو ان کی جانب نہ موڑے اپنے کمر کو. ومن یولیم یومئذ دبرا, اور جس نے بھی موڑ دیا اسی دن دبرو اپنا کمر ان کی طرف, نیند کے پیٹ کر کے بھاگ پڑا. فقد باء بغضب من اللہ, وہ مستحق ہو گیا اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کا. البتہ درمیان میں ایک ایکسپشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی, ایک ایکسپشن میں نے انٹینشنلی چھوڑی. اب دیکھیں آیت کو کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, تو میں نے درمیان میں الفاظ چھوڑ دی اور گیا بعد میں کہ فقد باء بغضب من اللہ, جس نے بھی منہ موڑ لیا وہ اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق تیرا. دیر از این ایکسپشن, اور وہ ایکسپشن کیا ہے؟ الا متحرف لقتال, مگر یہ کہ اس نے پیٹ موڑ لیا ہو قتال اور فائٹ کے لیے کوئی ہیلا بنا رہا ہو, قتال اور فائٹ کے لیے کوئی ہیلا بنا رہا ہو کہ بھائی دوڑ لگائیں تاکہ وہ ہمارے پیچھے آ جائے اور ہم دائرہ لگا لیں ان کے گردا گرد, گرفتار کروا دیں. تو اسے کہتے ہیں متحرف لقتال, تو یہ بھی دوڑنا ہے کہ یہ جائز ہو گیا ناجائز. تو اللہ کریم نے فرمایا دیٹ از ٹیکٹکس آف فائٹس, یہ فائٹ کے ٹیکٹکس ہیں. اس لیے اللہ نے درمیان میں دیکھیے جزا و مَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, دیٹس کنڈیشن, دیٹس شرط, دیٹ از شرط, جس نے اس دن پیٹ اور منہ موڑ دیا تو اس کا جزا بعد میں ذکر کر دیا. فقط باب غضب من اللہ, وہ اللہ کے غصے کا مستحق تیرا, درمیان میں ایکسپشن لگا دی کہ ہاں البتہ اگر آپ کا دوڑ لگانا وہ جنگ کے ہیلے کے حوالے سے ہو, آپ کو یہ ہیلا بنوا رہے ہوں, فائٹ کی اسٹریٹجی ہے کہ فائٹ اسٹریٹجی کے لیے آپ کر رہا ہوں. ایک او متحیزن الافیت, یا آپ جا رہے ہوں الافیت اپنے گروپ اور پلاٹون کے, یعنی آپ پھنس گئے ہیں کفار کے سامنے آپ پنس گئے, آپ دوڑ نہ لگائے تو مر جاؤ گے, 100 لوگ آپ کے اوپر وہ جپٹ پڑے ہیں اور آپ نے دوڑ لگائی, لیکن اس حوالے سے نہیں کہ بزدلی نے کہا رہے ہیں متحیزن الافیا تاکہ میں اپنے پلاٹون کے پاس پہنچ کر ان کا مقابلہ کر سکوں. تو اللہ کریم نے دو ایکسپشن لگا دی, ایک یہ کہ آپ اپنے پلاٹون کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ فائٹ اسٹریٹجی کے طور پر اس دوڑ کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ اللہ کریم نے ایک قاعدہ بنا دیا بتا دیا. نیچے دیکھیں فقد با بغضب من اللہ, وہ مستحق تیرا اللہ کے غصے اور غضب کا, وما وا جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بیس المصیر اور بہت بری جگہ ہے جہنم. اشتیاق, اشتیاق صاحب آپ روٹیاں ساتھ اٹھائیں, ریاض صاحب کو بھی دے دیں اور اپنے لیے, اس کو بھی دے دیں اپنے لیے بھی لے چلیں کیونکہ یہ ضائع ہو جائیں گے. پھر فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, فلم تقتلوہم یہ ایک خدشے کا جواب ہے. کس کا جواب ہے؟ ایک خدشے کا جواب کہ اللہ کریم نے فرمایا الانفال للہ والرسول, غنیمت استحقاق کے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا, اس لیے کہ آپ جانب شمال جا رہے تھے, اللہ نے آپ کو جنوب کی طرف لگا دیا ایک بات, اور دوسری بات اس لیے کہ اللہ کریم نے آپ کو سپورٹ دینے کے لیے فرشتے بھجوا دیے, تو جنگ آپ جیت چکے تھے فرشتوں کے سپورٹ کی وجہ سے. تو غنیمت ہے کس کی؟ جس نے فرشتے بھجوا دیے, جس نے فرشتے بھجوا دیے تو غنیمت ہے اس کے, اس کا حق اور اسی کا استحقاق. یہ دوسری بات. اور تیسری بات, اللہ کریم نے خدشے کا اظہار کر دیا کہ اچھا وہ جو مر رہے تھے آپ قتل کروا رہے تھے, یہ جو بڑے بڑے وڈیرے مر رہے تھے, ابو جہل گر رہا تھا, ابو جہل گر رہا تھا, دوسرا سردار گر رہا تھا, تیسرا سردار گر رہا تھا, آپ تھے ان کو مروانے والے, آپ تھے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں آپ نہیں تھے, یہ میں تھا کہ جو انہیں مروا رہا تھا. فلم تقتلوہم آپ قتل نہیں کر چکے ان کفار کو, ولکن اللہ قتلہم لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مروایا, ان کو قتل کروایا. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, اور آپ وما رمیتا, رمی کا معنی ہے تیر مارنا یا ضرب کاری, وما رمیتا اور آپ ضرب نہیں لگا رہے تھے, اذ رمیتا جب آپ لگا ہی رہے تھے, ولکن اللہ حرما ایکچولی یو پیپل ہیو بین سپورٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, تبھی تو آپ اتنے بڑے جرنیلوں کو مار رہے تھے, ادر وائز ان جرنیلوں کو مارنا ہی آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی. یو پیپل ہیو بین سپورٹڈ بائی دی فرشتاز آف اللہ سبحانہ و تعالی, تو ایکچولی وہ ضرب اللہ لگا رہا تھا. بات ذہن میں آ رہی ہے, یہ مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے؟ اصلاح کی جا رہی ہے کہ کہیں آپ اپنے اوپر نازان نہ ہو کہ بھائی ہم نے تو کمال کر کے دکھایا, اور پیچھے ایک جگہ آ رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا آپ نے حنین کا موقع نہیں دیکھا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اللہ نے بہت ساری جنگوں میں آپ کو سپورٹ دے دی اور آپ کامیاب قرار پائے. ویوم حنین اذ اعجبتکم, لیکن غزوہ حنین میں, کہاں غزوہ حنین میں, یہ ایک وادی ہے ویلی ہے طائف اور مکہ کے درمیان, کہ غزوہ حنین میں جب کفار 4,000 تھے اور اب 12,000, مسلمان کتنے تھے اور مسلمان 12,000 اور کفار 4,000, تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی بدر میں ہم 300 یہ 1,000 ہم نے کتنا دوڑایا تھا, اور آج تو ہم 12,000 ہیں اور یہ 4,000, ان کی دوڑ کا پتہ لگے گا آج. کہ یہ اللہ کریم نے فرمایا جو آپ لوگ زون میں آئے وزاقت علیکم الارض بما رحبت, پھر آپ لوگوں کو دوڑ لگانے کا راستہ معلوم نہیں تھا کہ بھاگے تو کس طرف بھاگے. فلم تغن عنکم شیئا وزاقت علیکم الارض بما رحبت, تو آئندہ کے لیے اس طرح نہ کریں, مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ انادان. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کیا غرور کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو یہاں پہ اللہ کریم نیت کی اصلاح کروا رہا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, آپ قتل نہیں کر چکے تھے, ولکن اللہ قتلہم لیکن اللہ تعالیٰ نے, قتلہم قتل کر دیا تھا ان کو, وما رمیتا اذ رمیتا اور آپ نے ضرب نہیں لگائی تھی, اذ رمیتا جب آپ نے ضرب لگائی, ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضرب لگائی تھی، ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور یہ اس لیے لیبلی المؤمنین، تاکہ دے دے اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو منہ اپنی جانب سے بلاء حسنا بہترین ہتھیار، ولیبلی المؤمنین، تاکہ دے دے اللہ تعالیٰ مومنوں کو منہ اپنی جانب سے بلاء حسنا بہترین ہتھیار، تاکہ اپنی نعمت دے دے، بلاء حسنا مینز اپنی بہترین نعمت دے دے. کہ اللہ کریم نے ان کو مروایا کیوں؟ تاکہ آپ کو پہلے ہی مرحلے میں فتح اور کامیابی نصیب ہو، اس سے بڑھ کر انعام کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. ان اللہ سمیع علیم، تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. ذالکم، یہ تو ہوئی بات، ذالکم اللہ کریم نے فیصلہ، یہ تو ہوئی بات، ذالکم یہ تو ہوئی بات. وان اللہ موہن کے دل کافرین، اور تحقیق اللہ تعالیٰ موہن کے دل کافرین، کمزور کرنے والا ہے کفار کے تدبیر کو. یہی بات ہوئی کہ اللہ کریم کافروں کے تدبیر کو کمزور کرتا ہے، آپ لوگ نہیں کروا سکتے، وہ بڑی تدبیر بنا چکے تھے، لیکن یہ بات ہوئی کہ اللہ کریم ان کے تدبیر کو ضعیف کرنے والا تھا، کمزور کرنے والا تھا، شکست دینے والا تھا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اب یہ خطاب ہے کفار سے، یہ خطاب کس سے؟ یہ پہلے والا خطاب تھا مسلمانوں سے، اب یہ خطاب ہے کفار سے. اللہ اب ایڈریس کر رہا ہے کفار کو، کہ جب وہ مکہ معظمہ سے نکل رہے تھے تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف لگا دیا، ابو جال اور اس کے ساتھی جو جتنے سارے چیفٹین تھے مکہ کے، وہ ساروں نے بیت اللہ کا طواف لگا دیا، اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر وہ کہہ رہے تھے کہ اللہم اہلک الکاذب منا، خداوندہ ہم میں جو جھوٹا ہو اسے ہلاک کر دیں، اور جو سچا ہو تو اسے کامیابی دے دیں، جو سچا ہو تو اسے کامیابی دے دیں، اور جو جھوٹا ہو اسے ہلاک کر دیں. تو اللہ کریم نے ان کو ایڈریس کر دیا کہ آپ نے وہاں میرے گھر میں یہ دعا مانگی تھی کہ جو سچا ہو اسے کامیابی دے دیں، میں نے دے دیا. ان تستفتحوا، اگر آپ لوگ کامیابی مانگ چکے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو وہ کامیابی تو آپ نے دیکھ لی، جو سچے تھے ان کو کامیابی مل گئی. ہاں کفار کو کہا، یہ قرآن تو ایڈریس کر رہا ہے پوری دنیا کو، خود بھی ہو تو قرآن کریم تو پوری دنیا کو ایڈریس کر رہا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر آپ کامیابی مانگ رہے تھے تو چلو آپ نے کامیابی دیکھ لی. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ اس قسم کی دعائیں مانگنے سے منع ہوتے اور نہ مانگتے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا. وَإِن تَنْتَهُوا، اگر آپ منع ہوتے اس قسم کی دعائیں مانگنے سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے. وَإِن تَعُودُوا، اگر آپ تعودوا، پھر واپس لوٹتے ہیں اپنے کردار اور عقیدے کی جانب، نعود، تو ہم بھی واپس لوٹیں گے اسی ریٹالیشن کی جانب، جس طرح ہم نے آپ کے عقیدے کو ریٹالیٹ کر دیا، مروا دیا بدر میں، تو یہی طریقہ ہم اپنائیں گے مستقبل میں بھی. وَإِن تَعُودُوا، اگر آپ لوٹ کے جائیں گے اپنے کردار کی طرف، نہ ہو تو ہم بھی لوٹ کے جائیں گے اپنے کردار کی طرف. آپ کا کردار اگر پیغمبر کا مقابلہ کرنا ہوگا تو ہمارا کردار آپ کو شکست دینا ہوگا. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور دفاع نہ کر سکا آپ سے فِئَتُكُمْ، آپ کا لشکر، شَيْئًا تھوڑی سی بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ آپ کا لشکر بہت بڑا تھا مسلمانوں کے مقابلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کریم کی رفاقت مسلمانوں کی ساتھ تھی، اللہ کی رفاقت مسلمانوں کی ساتھ تھی. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دوسرا قاعدہ، دوسرا قاعدہ، دوسرا رول جنگ کے متعلق. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اطیعوا اللہ، بات مانو اللہ تعالی کی، ورسولو، اور اللہ کے رسول کے، ولا تولوا عنہ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے آپ منہ نہ موڑیں. ولا تولوا عنہ، اور آپ منہ نہ موڑیں اللہ اور اللہ کے رسول سے. وانتم تسمعون، اور بات یہ کہ آپ سنتے رہتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور بات یہ کہ آپ سنتے رہتے ہیں. جو جب بات آپ سنتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں، تو اسے فالو بھی کریں، جب بات سنتے ہیں تو اسے فالو بھی کریں. ولا تکونوا کاللذین اور نہ ہو جاؤ آپ ان لوگوں کی طرح قالوا سمعنا جنہوں نے یہ کہہ دیا سمعنا کہ ہم نے سن لیا سمعنا ہم نے سن لیا وہم لا یسمعون حالانکہ وہ سن نہیں رہے تھے اس لیے کہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے صرف سننے سے کیا فائدہ یہ سخن از گوش دل باعث شنود گوش گل با ایجان دارد ہے چسود گوش گل با جملہ ہے وا ہم دمست گوش دل مخصوص نسل آدم است. مولانا روم نے مصنعی میں عجیب بات کہی تھی اپنی والدہ سے توثیق کروائیں کہ یہ سخن از گوش دل باعث شنود یہ جو میں بات کر رہا ہوں مولانا روم فرماتے ہیں یہ آپ دل کی کانوں سے سنیں. گوش گل ای جانا دارد ہے جسود یہ مٹی کے بنے ہوئے کان یہ کچھ فائدے کے نہیں. اور وہ پھر کمپیرزن کرتا ہے کہ گوش گل با جملہ حیوان ہم دمس یہ مٹی والے اور گوشت والے کان یہ تو تمام حیوانوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اور گوش دل مخصوص نسل آدم است لیکن دل والے کان یہ انسان کی خصوصیت ہے. صحیح ہے تو گوشت والے کان سے سن بھی لیا دل والے کان سے نہیں سن رہے تھے منافقین وہ سن رہے تھے چمڑے والے کان سے گوشت والے کان سے دل والے کان سے. تو اللہ کریم نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ آپ جب سنتے تو دل والے کان سے سنیں. ابھی ابھی میں ساتھی سے ذکر کر رہا تھا کہ تبھی اللہ کریم نے جب ڈائسیکشن کروا دی ابو جہل اینڈ کمپنی کی تو فرمایا کہ لہم اذان اللہ یسمعون بہا ان کے کان لٹکتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ان کے آنکھیں چمکتی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ولہم قلوب اللہ یفقہون بہا ان کے دل و دماغ کے لوتڑے آپ کو نظر آئیں گے لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں. اولئک کالانعام اللہ کریم نے فرمائی وائلڈ بیس کی طرح ہے بل ہم ازل ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اولئک هم الغافلون دے آر اگنورنٹ پیپل دے نو نتھنگ. میرے خیال میں اتنی اچھی ڈائسیکشن کوئی نہیں کر سکتا. کیا خوب بات کہی وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان لٹکتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھ چمکتے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا اور ان کے قلب و دماغ ہیں لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں. اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں کیا فرمایا اولئک کالانعام یہ اللہ کریم نے ٹپا لگا دیا کہ یہ وائلڈ بیس کی طرح ہے بل ہم ازل ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اور ان سے زیادہ گئے گزرے. حضور پاک سے پوچھا گیا کہ ان سے زیادہ گئے گزرے کیسے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وائلڈ بیسٹ وہ بھی اپنے زرر کی جگہ سے دوڑ لگاتے ہیں یا ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو اور یہ ان سے گئے گزرے ہیں جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور دوڑتے ہیں جہنم میں کودنے کے لیے تو ان سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون بیکاز دے آر اگنورنٹ پیپل نو نتھنگ. ولا تکونوا کالذین اور نہ ہوئے ان لوگوں کی طرح کل قالوا سمعنا جنہوں نے کہہ دیا تھا سمعنا ہم نے سن لیا ہے وہم لا یسمعون اور بات یہ کہ وہ نہیں سن رہے تھے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یاکلون. اب دیکھیے یہ اللہ کریم مثال سے سمجھا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے حیوان ایک ہوتا ہے کیا حیوان حیوان کا کوئی عقل ہوتا ہے حیوان کے پاس کوئی عقل ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے گوتلے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ زبان اب ان کی زبان بولتی نہیں ان کی زبان بولتی نہیں اور اگر ان کے کان بھی بے رہے ہوں ہے بھی حیوان جس کے پاس عقل اور دماغ بھی نہیں اس کی زبان بھی گونگی ہے جس سے وہ اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکتا اور ان کے کان بھی بے رہے ہوں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے بدترین حیوان کون ہوگا یہ کفار اس سے بھی بدتر ہے. ان شر الدواب تاکہ سب سے ناکارا جانور عند اللہ کی نظر میں السم بیرا ہے البکم گونگا ہے الذین وہ لا یاکلون جو کچھ عقل نہیں رکھتے ہیں جو کچھ تو ابو جہل اینڈ کمپنی دے آر جسٹ لائک دیٹ کائنڈ آف وائلڈ بیسٹ ہو ہیو نو ایئر نو عقل نو قلب نو دماغ نتھنگ. ان شر الدواب تاکہ سب سے ناکارا حیوانات عند اللہ کی نظر میں السم وہ ہے جو بہرے ہیں سنتے نہیں البکم جو گونگے ہیں بولتے نہیں الذین لا یاکلون جو قلب و دماغ بھی نہیں رکھتے کہ سوچ سکیں ولو علم اللہ فیم خیرا اگر اللہ تعالی محسوس کر دے تافیم ان کفار میں خیرا کوئی تھوڑی سی خیر بھی اگر اللہ کو ابو جہل میں تھوڑی سی خیر بھی نظر آتی ابو جہل اس کے ساتھیوں میں تھوڑی سی خیر میں اللہ کو معلوم لاسمعون تو اللہ ضرور انہیں اپنی بات سنا دیتا لیکن یہ لوگ خیر کے لیے ہیں نہیں. ولو علم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ جانتا فیم ابو جہل کمپنی میں خیرن کوئی خیر، لاسمعہم، تو آپ کی بات کو انہیں سنا دیتا. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر صرف الفاظ سنا بھی دیتا وہ معنی اور مفہوم کو سمجھتے نہیں تو پھر بھی ان کے کچھ کام کا نہیں آتا. ولو اسماؤں، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں الفاظ سنا بھی دیتا، لتولو، تو یہ بدبخت و ضدی ہیں پھر بھی منہ موڑ لیتے. وہم مورزون، اس لیے کہ وہ ہیں منہ موڑنے والے. تو جو لوگ ایروگنٹ ہوتے ہیں تو ان کو سنانا اور نہ سنانا بہت آر ایکول. آپ ذرا نکالیں سورہ یاسین. پارا نمبر 22، بالکل آخر، 22 نمبر پارے کی آخر. یاسین، دیکھ لیا، یاسین والقرآن الحکیم. یاسین مقطعات ہیں. یا سید الثقلین، او کائنات کے سردار، رسول پاک کو خطاب ہے. یاسین او کائنات کے سردار، والقرآن الحکیم، مجھے حکمت سے بری ہوئی قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین، تحقیق آپ ہیں البتہ میرے پیغمبر. علی صراط مستقیم، آپ صحیح راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم، یہ نزول ہے اللہ تعالیٰ کا جو عزت والا ہے اور رحم والا ہے. کس لیے؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ انفارم کر سکے اس قوم کو. ما انذر آباؤں، جن کے آباؤ اجداد کو انفارم نہیں کیا گیا تھا. فار اے لانگ وائل، for a long time they have not been sent down any kind of پیغمبر. تو آپ پہلے ہیں جو ان کے پاس آئے. فَهُمْ غَافِلُونَ، سو وہ لوگ بے خبر ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، میرا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے. عَلَى أَكْثَرِهِمْ، ان کی میجارٹی پر. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا. اِنَّا جَعَلْنَا، اب دیکھیے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، وہ جو کبھی کبھار یہ گردن میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے وہ کالر سا لگا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ کہتے ہیں اسے، وہ نیک کالر کیا کہتے ہیں، کالر نیک، ہاں وہ کالر نیک جو لگا دیتے ہیں تو آدمی اس پہ ایسا ہوتا ہے. صحیح. اب اس انداز سے جو کالر نیک لگایا جائے اور آدمی اس طرح نہیں کر سکتا، اس کے لیے لفظ جو قرآن کریم ہے وہ ہے مکمحون. مکمحون، اللہ کریم فرماتے ہیں نہ جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ویزیبل نہیں، میٹیریل نہیں، فزیکل نہیں، فزیکل اسپرچل چائلڈ کی، یعنی میننگ وائز، معنویت کے اعتبار سے اللہ کریم فرماتے کہ یہ اس طرح آپ کی جانب منہ موڑ کے نہیں دیتے جس طرح ان کو نیک کالر لگا ہوا ہو. اِنَّا جَغَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے لگا دیا ہے ان کے گردنوں میں نیک کالر. فہیا الی الاذقان، اور وہ دیکھیے، فہیا الی الاذقان، اور وہ نیک کالر ایسا بھی نہیں کہ صرف گلے اور گردن کا احاطہ کر چکا ہے، وہ چن تک لگا ہوا ہے. کس طرح ہے، ایسا بھی نہیں کر سکتے. فَهِيَ إِلَى الْأَسْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور میں نے بنا دیا ہے ان کے سامنے ایک دیوار. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے ایک دیوار. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور میں نے سراؤنڈڈ کر دیا ہے ان لوگوں کو. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہ آپ کو دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے پیغام کو دیکھتے ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان کے لیے. أَأَنذَرْتَهُمْ، آپ انہیں انفارم کریں. اَفَلَمْ تُنذِرْهُمْ، یا انفارم نہ کریں. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان لاتے نہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیوں؟ انما تنظرو من اتبع ذکر، بات یہ کہ آپ کی انفارمیشن فائدہ دے سکتی ہے. کس کو؟ من اتبع ذکر، اس لوگوں کو جو ریمائنڈر کو توجہ تو دیتے ہیں. وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ جو اللہ کریم سے ڈرتے ہیں. ان انسین شیر، کہ اللہ کو دیکھا نہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ کی تقریر صرف ان کے لیے فائدہ مند ہے. اور جس آدمی کے قلب و دماغ میں اللہ کا خوف ہے نہیں، آپ لگے رہیں، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. سباؤں علیہم آنذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ جانتے ان میں کوئی خیر، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں سنا دیتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ سنا بھی دیتے. لَتَوَلَّوْا، تو وہ پھر بھی منہ موڑ لیتے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ، یہ اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، یہ تیسرا قاعدہ ہے، یہ جنگ کا تیسرا قاعدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، آپ لبیک کہہ دیں اللہ کے دعوت پر اور رسول پاک کے دعوت پر، اذا دعاکم جب بھی وہ آپ کو پکارے، تو آپ دن رات کی کوئی فکر نہ کریں کہ بھائی یہ تو رات کا وقت ہے، رات کو سوئیں گے صبح سویرے پھر چلے جائیں گے، نہیں، اللہ کریم نے کلمہ اذا کہہ دیا، اس کو ہم کہتے ہیں ظرف عام، اذا کو کہتے کیا ظرف عام، کہ اس کے لیے ٹائم کی کوئی خود، اذا دعاکم جس وقت بھی آپ کو پیغام آئے اللہ اور رسول کا تو لبیک کہنے اور اٹھ کھڑے، یہ صحابہ کا کمال تھا، یہی تھا بدر سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، بہت سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، آپ لوگوں نے سورہ آل عمران میں پڑھ لیا صحیح، اور دوسرے دن صحابہ زخمی 70 صحابہ شہید، بہت ساروں کے اعضاء کاٹ دیے گئے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید نہیں کیے گئے، ان کو امپوٹیٹ کرایا گیا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے شہید کر دیا گیا، حضور پاک کے دوسرے پپی زاد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید کر دیا، یعنی خود آپ کے خاندان کے بہت بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور شہید کروا دیے گئے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سکل وہ ٹوٹ گئی تھی، آپ کے چہرے کی ہڈی وہ ٹوٹ گئی تھی، آپ کے دانت وہ شہید ہو گئے تھے، آپ بھی زخمی، صحابہ بھی زخمی، اور کچھ زخمی جب واپس آ کے وہاں ہی وفات پا گئے مدینہ منورہ میں، آج بھی جنت البقیع میں ان کا خاص حلقہ ہے، میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اجتماعی قبر ہے غزوہ احد کے ان زخمیوں کی جو یہاں آ کے پھر وفات پا گئے کئی دنوں بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچ گیا، کسی نے بتا دیا کہ وہ لوگ مدینہ پہ یلغار کرنے والے ہیں، ابھی تک کہ ماندے زخمی چور چور، کسی کا باپ مرا، کسی کا بھائی مرا، کسی کا شوہر مرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ وہ لوگ واپس مدینہ میں یلغار کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیار ہو جائیں، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ابھی تو تک کہ چلو کرتے ہیں تو کریں، یلغار کرتے ہیں تو کریں، ابھی تو زخمی ہو کے آئے، بہت سارے لوگ مرے، آخر کچھ اور آرام بھی کریں کہ بس ڈرتے ہی رہیں گے، درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خود پہن لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرے اس دن پہنی، ایک زرہ بھی نہیں، زرہ جانتے ہیں نا وہ جو سٹیل کا بنا ہوا ہوتا ہے قمیض، ہاں تو وہ دو پہنی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تلوار لٹکا لیے تھے تاکہ صحابہ کو انکریج کروا دے، کیونکہ وہ آپ زخمی حالت میں تھے، یہاں پٹی لگی ہوئی، یہاں پٹی لگی ہوئی، یوں سوجا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو صحابہ کرام ساروں نے لبے کے چلو جی چلتے ہیں، کہ ازاد آکم مسئلہ ہے ازاد آکم، جب بھی حضور کا پیغام آئے، اللہ کا حکم آئے، لبیک کہہ دو، یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو استجیبوا للہ، اجابت کر دیں، لبیک کہہ دیں، اجابت کر دیں، استجیبوا للہ، لبیک کہہ دیں اللہ کی دعوت پر، وللرسول اور پیغمبر کی دعوت پر، ازاد آکم جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے، بلائے آپ کو، ازاد آکم جب بھی اللہ کریم آپ کو بلائے، اب بظاہر تو آپ کو جنگ نظر آئے گا، اور جنگ میں موت ہی واقعہ ہوتی ہے، کیا واقعہ ہوتی ہے؟ موت، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کا لک سرفس بھی نہیں ہونا چاہیے، میں جو حکم دیتا یا میرے پیغمبر لما یحییکم، وہ آپ کے زندگی کا پیغام ہے، چاہے بظاہر آپ لوگ مریں، چاہے بظاہر آپ لوگ مرے، لیکن فکر کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے زندگی ہے، اگر آپ نہ مریں تو آپ کی فکر مر جائے گی، حضرت مہاجر صاحب اگر مسلمان مرے نا تو پھر کیا مر جائے گا؟ اسلام مر جائے گا، یہ تو مسلمان مرتے ہیں تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کہ جب بھی مسلمانوں پہ کربلا آ جاتی ہے تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے، صحیح، اور غالباً اکبر کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، تو جب بھی اسلام کے دبانے کا موقع آ جاتا ہے، مخالف اسے دبا لیتے ہیں تو وہ ابھراتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ قربانیوں سے یہ اسلام اتنا ابھر آیا، تو کس طرح، میں کل ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، یہ افریقہ کو اس نے فتح کر دیا تھا، سارا افریقہ جو ہے اس کو فتح کر دیا. اور جب یہ کالے پانی پر پہنچ گئے, بہت بڑے اوشن پر پہنچ گئے, بہت بڑے اوشن پر سارا علاقہ فتح کر لیا, تو حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں پہ پہنچ کر اپنے گھوڑے کو دریا پہ ڈال دیا, سمندر پہ ڈال دیا, سمندر پہ, اور گھوڑے نے جمپ لگا دی اور وہاں گھوڑے کے لگام کو اس طرح زور لگا دیا وہ کڑا ہو گیا, اتنے پہ پانی میں کڑا ہو گیا, اور اس طرح اوپر دیکھا کہ خدا بندہ خدا میرے آپ کے دین کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی, اب آپ آگے میری مجبوری جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی وسائل نہیں, مرنا میں ابھی اس بحر کو پار کر کے پار بھی پیغام پہنچا دیتا. اسے کہتے ہیں ایمان, ہم نے 20 سال سمندر پار کیے ہیں اللہ کے لیے, کتنے دور سے ہم آئے, مگر آج ہی نیت کی اصلاح کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہی اجر دے دے گا. تو آج ہی سے نیت کی اصلاح کر دیں کہ بھائی ہم یہاں جو رہتے ہیں نہیں رہتے ڈالر کے لیے, وہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار فرمایا کہ جب سجدہ کی آیت آ جائے یکون خشوع, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یکون خشوع, جب وہ لوگ سجدہ تلاوت کے اساس پر سجدہ لگاتے ہیں تو وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے رو پڑتے ہیں. تو ابن عباس نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, اور کبھی کبھار آدمی کو زور لگانے سے بھی رونا نہیں آتا, تو فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا, اگر آپ رو نہیں سکتے تو رونی شکل بنا دے, فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, رونی شکل بھی بنا دے. اللہ کریم فرماتے ہیں چلو نقل اتاری اس نے نقل, تو آج سے ہم نقل اتارتے ہیں کہ ہم یہاں جو امریکہ میں پڑے ہوئے اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے, صحیح, اللہ کے دین کا پیغام, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ڈالر کے بندے ڈالر کے لیے آئے ہیں, صحیح, لیکن آج ہی ہم نیت یہ بنا کہ خدا وندہ ہم یہاں ڈالر کے لیے نہیں, ڈالر ہمارا سیکنڈری چیز ہے, ڈالر دیٹ سیکنڈری پرپز, ہمارا پریلیمنری پرپز کیا ہے, آپ کے دین کی دعوت دینا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رحمہ اللہ, کس کی شوکت میں, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کمودا کر دیا, محمد نے انہیں ایسا درس دے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا سب کچھ اللہ کے لیے, ان کا سب کچھ اللہ کے لیے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچ گئے اور انہیں کہہ دیا کہ خدا ہوں آگے آپ دیکھ دیں, علامہ نے یہی بات کہہ دیے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور باہر ظلماتوں میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے, کہ باہر ظلمات میں بھی عقبہ بن نافع نے اپنا گوڑا ڈال دیا کہ خدا بندہ یہ دیکھیں میں ڈال رہا ہوں اپنے گھوڑے کو آپ کے لیے, اور بہت سارے صحابہ نے ڈال دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. آج بھی آپ جائیں قادسیہ پینوراما, قادسیہ پینوراما عراق میں انہوں نے ایک پینوراما سینٹر بنا دیا ہے, آپ اوپر جائیں گے اور اس پینوراما سینٹر کو آپ دیکھیں گے نا تو وہاں پہ ایسی زبردست آج انہوں نے کی ہے کہ آپ کو بالکل میدان جنگ نظر آئے گا کہ یہ ابھی وہ صحابہ ہیں لڑ رہے ہیں پرشین امپرر سے یا امپائر سے, وہ لڑ رہے ہیں بالکل وہ نقشہ اس طرح انداز سے وہ آرٹ کروا دیا ہے, وہ ہاتھیوں پر سوار پرشین اور وہ گھوڑوں پر سوار مسلمان اور وہ اللہ اکبر کے نعرے وہ اس طرح آرٹ کیا ہے. اور یہ کہاں پہ ہے, عراق میں پینوراما سینٹر کہتے ہیں اسے پینوراما, تو قادسیہ پینوراما سینٹر, تو قادسیہ پینوراما سینٹر حضرت سعد ابن ابی وقاص, کون سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز دن چیف آف دی آرمی اسٹاف آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے ساتھ وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ پرشین امپائر کے خلاف جتنی ساری جنگیں بھی ہوتی سلمان فارسی اس میں ضرور شامل ہوتے, بیکاز ہی ہمسلف واز پرشین اینڈ ہی واز اویئر آف آل دا ٹیکٹکس پلیڈ بائی دی پرشین پیپل, وہ سارے ٹیکٹکس کو جانتا تھا, تو اس لیے وہ ضرور پرشین امپائر کے خلاف جو بھی جنگ ہوتی تو آپ پہلے ہوتے, آپ موجود ہوتے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج بھی آپ جائیں گے اردن کی جانب سے عراق کی جانب, یہ ہے تقریباً 1200 میل ڈرائیو عمان سے بغداد تک, تقریباً 1200 میل ڈرائیو ہے, اور چونکہ وہ امبارگو کی وجہ سے وہاں فلائٹ جاتی نہیں, وہاں نے جارڈن سے بائی روڈ جانا ہے, جارڈن سے بائی روڈ جانا ہے 1200 میل, لیکن بہت بڑی بڑی سڑکیں ہیں اب, یہ اس سے بھی بڑی بڑی, اور زبردست سپیڈ کرتے ہیں وہاں کے ڈرائیور. تو اردن کا جو آخری شہر ہے جب آپ اردن سے نکلتے ہیں تو اس کا نام ہے رویشد, اور جو عراق کا پہلا شہر ہے باؤنڈری کا اردن کی اس کا نام ہے قادسیہ, اس کا نام ہے قادسیہ, اور جنگ قادسیہ حضرت عمر کے دور کی مشہور جنگ ہے جو پرشین امپائر کے ساتھ ہوئی تھی, اور اس کی جو میل تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب اس علاقے کو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر دیا, صحابہ تکے مان دیتے, بڑے تکے ہوئے تھے, کہا حضرت عمر کا حکم آ گیا کہ آپ آگے دریائے فرات کو پار کر کے, کون سے دریا کو, یہ بغداد جو ہے دو دریاؤں کے درمیان ہے, دجلہ ایک طرف ہے اور فرات دوسری جانب ہے, تو دریائے فرات کو پار کر کے اہل مدائن کے پاس بھی یہ پیغام پہنچا دیں. صحیح, اب اہل مدائن کو جو پتا لگ گیا کہ وہ جو فاتح فوج ہے ہمارے اوپر یہ الغار کرنے والی ہے, تو یہ فلڈ کا سیزن تھا اور دریائے فرات پر کشتیوں کا پلتا انہوں نے توڑ ڈالا کہ وہ آ ہی نہ سکے. تو جب یہ لوگ جب وہاں پہنچ گئے, آ گئے کفار غالب بھی آ گئے, تو مسلمانوں کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں بنتی, مسلمانوں کے مال ان کی ملکیت نہیں بنتی, مسلمانوں کی خواتین کی جیولری ان کی ملکیت نہیں بنتی, وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں ہی کی ملکیت تصور ہو جائے گی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ عجیب سادہ قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بھائی فزیکل پوزیشن ان کے پاس ہے, کیا ہے فزیکل پوزیشن ان کے پاس ہے, قانون میں ایک چیز ہے, ایک کو کہتے ہیں ڈیجوری پوزیشن اور دوسرے کہتے ہیں ڈیفیکٹو, ایک کو کہتے ہیں ڈیجوری اور دوسرے کہتے ہیں ڈیفیکٹو, فرق خالی سکتا بس طرح سے رکھا, وہ لکھا جاتا ہے قانون میں اس طرح, ڈیجوری پوزیشن اور ڈیفیکٹو پوزیشن, ڈی ڈی ای اور پھر ڈیش اور فیکٹو, ایف اے سی ٹی او ڈی فیکٹو پوزیشن اور ڈی جی ڈی ای ڈیش جے یو آر ای, ڈی جوری پوزیشن اور ڈی جوری پوزیشن وہ جو لیگل پوزیشن ہوتا ہے قانونی, ٹائٹل بھی آپ کا قبضہ بھی آپ کا, اور ڈی فیکٹو یہ کہ ٹائٹل آپ کا نہیں لیکن قبضہ آپ کا, اور ملکیت یہ قبضے کے ارد گرد گھومتی ہے. قانون میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے, قبضہ پوزیشن, قبضہ پوزیشن, تو ڈی جوری, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ٹھیک ہے ڈی جوری پوزیشن نہ مانے ڈی فیکٹو پوزیشن ہے, اگرچہ ڈی جوری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ بھائی ٹائٹل بھی ان کے نام منتقل ہو گیا ہے اس لیے کہ وہ اٹھا کے لے گئے ہیں, وہ ان کے قبضے میں ہیں, ان کے تصرف میں ہیں. تو استیلال الکفار کے کافر جب مسلمان کے مال پر قبضہ کر جاتے ہیں تو وہ اس کے آٹومیٹکلی مالک بن جاتے ہیں. آپ سورہ حشر نکالیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تصور کہاں سے لے لیا, نمبر 8